8. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Do tego jeszcze dzisiaj jest piątek, 3 listopada. No i serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. W Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie rozpoczął się bezterminowy strajk. Pracownicy chcą podwyżek. W południe kolejne rozmowy w sprawie prezydenckich projektów ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym. Pierwszy Światowy Kongres Polaków odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Strajkują pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie. Domagają się podwyżek o 250 zł. Obowiązki będziemy wykonywać tylko w nagłych przypadkach, mówi Ewa Będkowska, instruktorka terapii zajęciowej. Mieć, a nie mieć 250 zł, to dla wielu z nas, pracowników Domu Pomocy Społecznej, jest właściwie być albo nie być, bo za te 250 zł można opłacić jakieś media, kupić bilet miesięczny, tym bardziej, że pensje w tej chwili są jakby przeciętne. Wcześniej Urząd Miasta zdecydował o podwyżkach o 150 zł we wszystkich placówkach pomocy społecznej w Częstochowie. Kolejne rozmowy dotyczące prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym rozpoczną się w południe. W Pałacu Prezydenckim spotkają się wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Minister Mucha i poseł Piotrowicz spotkali się już raz w sprawie reformy sądownictwa we wtorek. Omawiano wtedy między innymi sposób wyboru członków KRS czy warunki przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Te kwestie mają być poruszane także dziś, zapowiedział poseł Stanisław Piotrowicz. Dokonaliśmy przeglądu wszystkich kwestii, które były odmiennie postrzegane. We wrześniu i październiku doszło także do 4 spotkań w sprawie reformy sądownictwa prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem partii rządzącej Jarosławem Kaczyńskim. Odbyte dotąd rozmowy przybliżają obydwie strony do porozumienia, zapewnił poseł Piotrowicz. W niektórych momentach uzyskaliśmy już satysfakcjonujące uzgodnienia, a co do innych uznaliśmy, że wrócimy po przemyśleniu sprawy. Prezydent wniósł do Sejmu swoje projekty ustaw w sprawie reform KRS i Sądu Najwyższego po tym, jak w lipcu zawetował 2 propozycje regulacji autorstwa klubu PiS. Michał Fedusio, Polskie Radio. Zasady składania oświadczeń majątkowych, obowiązkowe publikacje umów spółek i zwiększenie kontroli społecznej nad władzą, przewiduje projekt ustawy o jawności życia publicznego. Dziś kończą się społeczne konsultacje tych propozycji. Kancelaria premiera wysłała je do kilkudziesięciu instytucji, stowarzyszeń i fundacji, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mamy szereg uwag i pytań dotyczących ustawy. Liczymy szczególnie na propozycje tego, co jeszcze zmienić, żeby jawność państwa była większa, żeby zakres informacji, które powinny być ujawniane, zbudować jak najlepiej i jak najrzetelniej. Projekt ustawy zmienia też przepisy o ograniczeniu działalności gospodarczej osób pełniących publiczne funkcje, lobbingu i dostępie do informacji publicznej. Pierwszy Światowy Kongres Polaków odbędzie się dziś w Zamku Królewskim w Warszawie. Przyjechali polonusi ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Białorusi czy Niemiec. Chcemy, by Polacy w kraju i za granicą zaczęli ze sobą współpracować, mówi Stefan Hambura ze Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków. Około 60 milionów ludzi na całym świecie i do tej pory grupa ta nigdy nie współpracowała, bym powiedział, owocnie razem. Było to dzielone na Polonię, na Polaków, a my uważamy, że wszyscy są Polakami. Do tej pory miało miejsce tylko jedno tego typu wydarzenie, przypomina wiceprezes stowarzyszenia Krystyna Krzetkowska. Zjazd Polaków w 1929 roku na czele organizacji, która to wtedy organizowała, stał marszałek Senatu. Natomiast my zrobiliśmy to zupełnie społecznymi siłami i dlatego jest to takie właśnie interesujące, że tyle ludzi się zgłosiło spontanicznie do pomocy i mogliśmy to zrobić bez żadnych dotacji, bez żadnych funduszy, po prostu z rywem społecznym. Organizatorzy chcą m.in. przedstawić prezydentowi propozycję, by 20 senatorów wybierano z okręgów zagranicznych. Pierwszy Światowy Kongres Polaków rozpocznie się za 2 godziny. I potrwa do popołudnia. To był serwis Trójki. Michał Gąsiorowski. Na własne oczy go widzę w tym studiu, czyli będzie sport. Wszystko się zgadza. Pięć drużyn ma już w kieszeni awans do kolejnej fazy Ligi Europy. To Dynamo Kijów Tomasza Kędziory, Arsenal, Lazio Steaua Bukareszt i Zenit Sankt Petersburg. Po tej kolejce spotkań najwięcej mówi się jednak nie o piłce nożnej, a o chuligańskim wybryku Patrisa Evry. Weteran z Olimpiku Marsylia najpierw posprzeczał się z kibicami tuż przed meczem z Vitorią Guimaraes, a następnie jednego z nich kopnął w głowę. Zdarzenie zauważył sędzia i od razu ukarał go czerwoną kartką. Evra był w tym meczu rezerwowym, więc Olimpik grał w pełnym składzie, ale i tak przegrał 0-1. Pięć tytułów to i 5 milionów euro. Takiej pensji zażądał od ekipy M-Sportu Francuz Sébastien Ogier, pięciokrotny rajdowy mistrz świata. W tym sezonie dołożył właśnie piąty tytuł. M-Sport wygrał także w klasyfikacji konstruktorów, a Ogier nie oczekuje właściwie niczego wyjątkowego, bo taką samą pensję otrzymał w mijającym sezonie. Więc nawet nie uwzględnił inflacji. Całkiem miło z jego strony. A co z Robertem Kubicą w Formule 1? Wpływowy magazyn Autosport sugeruje, że świetnym rozwiązaniem dla ekipy Williamsa byłoby wystawienie Polaka do ostatniego wyścigu sezonu w Abu Dhabi. Wtedy miałby okazję przekonać wszystkich, że wciąż jest szybki. Gdyby mu się udało, Williams nie miałby wątpliwości co do Kubicy, a gdyby poszło coś nie tak, wciąż mógłby przedłużyć umowę z Brazylijczykiem Felipe Massą. Dla kolarzy torowych to z kolei bardzo ważne zawody w Pruszkowie. Zaczyna się dzisiaj Puchar Świata, a nasza trzykrotna mistrzyni świata Katarzyna Pawłowska potwierdza, że pojawią się najsilniejsze ekipy na świecie, bo i okoliczności są bardzo sprzyjające. Dobra lokalizacja, otwarcie Pucharu Świata u nas w Europie. Każdy chce nazbierać tych punktów jak najwięcej, jak najszybciej. Także obsada jest bardzo dobra i na pewno ściganie będzie znakomite. Przez po raz kolejny kraksę, która mi się w tym sezonie przydarzyła, miałam troszeczkę przerwy, także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Patrząc na to całe zamieszanie, które było, tak jest nieźle. No ale pozmieniało się. Musiałam trochę swoje plany startowe pozmieniać, ale myślę, że będzie okej. Początek zawodów dzisiaj. Katarzyna Pawłowska właśnie dzisiaj pojawi się na torze, a kolejny serwis sportowy w Trójce po dziewiątej. Wtedy powiem więcej m.in. o medalowych planach Norwegów na igrzyska w Pjongczang. Jak można się domyślić, plany są dosyć ambitne. W całym kraju dużo chmur, ale chwilami też słońce. Miejscami przelotny deszcz, głównie we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna, Zakopane 6, Suwałki, Radom, Katowice, Lublin, Rzeszów 9, Olsztyn, Bydgoszcz, Poznań, Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław 10, Szczecin, Koszalin, Gdańsk 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 8 listopada 50 rat w Saturnie. Zakochałeś się w technologii? Teraz twoje wymarzone produkty dostępne są nawet w 50 ratach. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Pierwsza minuta. Brawo! Wygrał pan! Druga minuta. Wygrała pani! Trzecia minuta! Ty też chcesz wygrać? To proste. Zrób zakupy w Stokrotce za minimum 20 zł i odbierz zdrabkę. Wygrana średnio co minutę, a w finale czeka rodzinny samochód. Dodatkowo tylko teraz w promocji. Delikatna szynka bez kości, jedynie 11,44 za kilogram. Stokrotka! Loteria z nagrodami mamy! Szczegóły na www.loteriastokrotki.pl. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład srebrna lodówka Bosch, technologia No Frost, energooszczędna klasa A+. Zapłać teraz 799 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Pokój z widokiem na morze. Lodówka z kostkarką do lodu. Naleśniki z malinami. Dama z łasiczką. Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek. Teraz w Mediamarkt. Kupując lekki i smukły laptop Kiano Slim Note z systemem Windows 10 i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 799 zł, oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w MediaMarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Dzisiaj mówimy o najnowszym smartfonie Huawei Mate 10 Lite z ekranem Full View i czterema aparatami w cenie 1499 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, marszałek Senatu Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie marszałku, czy pan kiedyś pił pod chmurką? No... Pani redaktor, bardzo ciekawe pytanie. Zastanawiam się, przebiegam teraz pamięcią. No, zdarzało się, że kiedyś przy ognisku, tak można to potraktować jako picie pod chmurką, jakieś piwo przy grillu czy przy ognisku, to tak, zdarzyło się. No, słyszałam, że Prawo i Sprawiedliwość chce zakazać picia pod chmurką. Nie, myślę, chodzi o miejsca publiczne. Tutaj chodzi o miejsca publiczne i myślę, że to jest dobre, bo jednak picie w miejscach publicznych z narażeniem chociażby na kontakt z dziećmi nie jest wskazane. Są miejsca, gdzie można to robić, jak chociażby właśnie przy ognisku, przy grillu. Ale w wydzielonych miejscach, Miejscach. Ja nie wiem, nie znam, ja słyszałem o tej ustawie, nie znam szczegółów, no zawsze diabeł tkwi w szczegółach. Dojdzie ustawa do Senatu, będziemy się nad nią zastanawiać. Panie marszałku, czy Rafał Trzaskowski to jest groźny kandydat dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy? No, wczoraj z takim dużym, tak, po pierwsze zaskoczeniem, z dużym zainteresowaniem usłyszałem o decyzji takiej bardzo autorytarnej pana przewodniczącego Schetyny, no nieskonsultowanej. Ja już nie mówię, że z Nowoczesną, ze swoimi potencjalnymi koalicjantami, ale to jest też w takim zwyczaju jednak Platformy. Proszę sobie przypomnieć 2005 rok, wtedy, kiedy miał być popis, prawda? W jaki sposób no, szukano nas, mówiono o to, mówiono o premierze z Krakowa, a premierem w przyszłości został premier z Gdańska. Także w polityce potrzebna jest wiarygodność. Tak się odwoływanie do jednak prawdziwych faktów. Ale premier z Krakowa to miał być, jakby była koalicja popisu. No tak, ale tego premiera z Krakowa nie było w ogóle w rządzie, nie było nawet premiera czy kandydata z Krakowa. No dobrze, panie marszałku, ja wiem, ale ja pytam, czy to byłby godny przeciwnik, gdyby na przykład pan był kandydatem na prezydenta Warszawy? Panie redaktor, to na to pytanie będę mógł odpowiedzieć za kilka miesięcy, pewnie, bo my za kilka miesięcy podejmiemy decyzję. Jest to poważne i na pewno będziemy z powagą i szacunkiem podchodzić do każdego przeciwnika, nie tylko do tego, ale do innych tych, którzy są zgłoszeni już, bo przecież i Paweł Rabiej, to już jest dwóch kandydatów. Pewno tych kandydatów będzie dużo. Z powagą i szacunkiem będziemy podchodzili do każdego kandydata, a przede wszystkim będziemy pokazywali swój program. Program dobry dla Warszawy, dla warszawiaków, bo tak jak wczoraj to mówił... To program autorski, bo pan mówi, że nie ma jeszcze decyzji. Wiemy, że nie ma decyzji, to jest kwestia kilku miesięcy. Ale czy to będzie taki program autorski kandydata, czy to będzie program, który wynika z programu Prawa i Sprawiedliwości w odniesieniu do samorządów? Będzie to złożony program. Na pewno będzie to część autorska, część pochodząca z naszego programu, programu Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno będziemy pracowali jeszcze, czy dopracowywali program dla Warszawy. Mamy bardzo ciekawe, interesujące pomysły. I zgadzam się z panem Trzaskowskim, który wczoraj mówił, że trzeba Warszawę zmieniać, że trzeba również rządy zmieniać w Warszawie, czyli właściwie odcina się od Platformy Obywatelskiej od 12 lat. No, przez 12 lat nie krytykował, a wczoraj krytykował jednak to, co działo się w Warszawie. Choć mówił o dziwnym układzie, no, lepiej mówić o... No nikt nie jest doskonały. Można wszystko poprawić. Ale trzeba poprawiać to zdecydowanie wcześniej. No, także pan Trzaskowski wczoraj po raz pierwszy krytycznie odniósł się do pani Gronkiewicz-Waltz. No mógł to zrobić zdecydowanie wcześniej. Można powiedzieć, że takim hasłem pana Trzaskowskiego może być: nie oddamy Warszawy, prawda? Za wszelką cenę chcemy mieć Warszawę w dalszym ciągu. Ja uważam, że Warszawa powinna odspawać się od Platformy Obywatelskiej i powinna mieć innego prezydenta z innej partii politycznej. Czyli przyspawać się do Prawa i Sprawiedliwości powinna, nie, tak? Nie, powinna powierzyć nam dobremu programowi przede wszystkim, bo ten program przedstawimy i naprawdę Warszawa wymaga wielu zmian i my to mamy w naszej ofercie i zaprezentujemy program Prawa i Sprawiedliwości dla Warszawy i na pewno będzie zdecydowanie lepszy od tego programu, który zapowiada i o którym mówi pan Trzaskowski. Panie marszałku, pan niedawno mówił, że warto pracować dla idei. Pan tak mówił, dla jakiejś idei mówił pan tak rezydentom. To jaka by była ta idea w Warszawie? Oczywiście, że warto pracować dla idei, że idee są ważne, że ważny jest cel, powinno się mieć cel. Nie najważniejsze są pieniądze. Ja mówiłem to w kontekście protestu rezydentów. Na szczęście skończyli ten protest. I pan nie żałuje tych słów? Nie, no oczywiście, że nie żałuję. Ja pracowałem, pracuję i będę pracował dla idei. Bo nie był pan za to głaskany po głowie. Tak, ale była wyrwana, przede wszystkim część wypowiedzi była wyrwana z kontekstu. Ja mówiłem o pięknym zawodzie lekarskim. Ja mówiłem o swoich doznaniach, o tym, kiedy jest wielka radość, jak uratuje się życie człowiekowi, jak uratuje się życie młodej kobiecie. No więc to jest idea, no to jest wielka rzecz. I naprawdę nie ma żadnych pieniędzy za to. To nie można dać 100 milionów, 5 milionów czy 100 złotych. W tym momencie nie są ważne pieniądze i naprawdę to jest tak piękny zawód, tak wspaniały zawód, że naprawdę nie warto mówić o pieniądzach. Trzeba dobrze, mówić o pieniądzach. Ja pytam też, ale to nie o tę ideę dla prezydenta, przyszłego prezydenta Warszawy. Co powinno mu przyświecać? Warszawa powinna być zarządzana w sposób uczciwy i rzetelny, w sposób zrównoważony. I tak jak mówiliśmy o metropolii, która została tak drastycznie odrzucona przez Platformę Obywatelską, to ja bym chciał, żeby i Prawo i Sprawiedliwość, Sprawiedliwość będzie chciało, żeby Warszawa faktycznie stała się metropolią, ważnym miastem na mapie Europy, na mapie świata również. Chcemy iść w tym samym kierunku, w którym poszła pani premier Beata Szydło. Jest 10. kobietą ocenianą jako polityk przez Forbesa. Głównie za 500+. Ale ja myślę, że to jeszcze kilka miesięcy i pani premier będzie na wyższe, jeszcze wyżej, tak, jestem przekonany, że tak będzie. I wczoraj tak jeszcze, nawiązując do pana Rafała Trzaskowskiego, no z taką pełną ironią, i ta bardzo nieładnie się odniósł do tego wyniku pani premier, myślę, że powinien być dumny z tego, jak wszyscy Polacy, bo mamy panią premier, z której my wszyscy powinniśmy być dumni, i pan Trzaskowski, i ja. Ja jestem dumny, pan Trzaskowski nie bardzo. I pan jest dumny z tego, że marszałek Terlecki powiedział, że pani premier pozostanie na swoim stanowisku? Ale to nie ma tutaj nic do tego. No mówiliśmy o dumie i dlatego no tak, ale będzie pani premier dalej sprawowała ten urząd. Zresztą na ma świetne wyniki. Na ten moment jest lepsza niż jego. Byłby Jarosław Kaczyński. Ale pani redaktor, mamy bardzo dobre wyniki. No, mówię o tym rankingu, czy o tym rankingu Forbesa, ale przecież są świetne wyniki również makroekonomiczne. Najniższe bezrobocie, bardzo wysoki wzrost gospodarczy. No przecież pani premier zarządza drużyną, biało-czerwoną drużyną w sposób fantastyczny, dobry. Ale to nie znaczy, że Jarosław Kaczyński by to popsuł. Pani redaktor, ale jeżeli jest dobra drużyna, i wygrywa, bo mamy określony cel. Mamy określoną ideę. Tą ideą jest zmiana Polski. Polski na lepszą Polskę. To po co w ogóle tę drużynę zmieniać? Więc po co kogoś sadzać na ławce? Ale kapitana nie zmieniamy. Zmieniamy najprawdopodobniej. Ale panie redaktor, to zmiany, ja wiem, o co pani zapyta. O to, kto będzie... Ma pan skłonności profetyczne. No nie, mam. Zapytam, jakieś takie mam. Ponieważ pan niedawno mówił w jednym z wywiadów, że mógłby pan rozważyć, czy zostanie ministrem zdrowia, gdyby była taka propozycja. Czy tak sobie pan teoretycznie już rozważył we własnym sumieniu, w głowie? Ale nie miałem takiej propozycji. Pan minister Radziwiłł też ma bardzo dobre wyniki. Muszę pani powiedzieć i państwu przede wszystkim powiedzieć, że w ocenie społecznej minister Radziwiłł jest najlepiej ocenianym ministrem zdrowia od wielu, wielu lat. Lepiej niż pan Arłukowicz, lepiej niż pani Ewa Kopacz i inni. O badaniach, inni. O badaniach, tak. Są to, nie mam przy sobie tych wyników badań, ale takie są. Ja się z tego bardzo cieszę. Ja nie miałem takiej propozycji, ale każdy... Pani redaktor, ja powiedziałem troszeczkę w innym kontekście. Ja nie jestem przyspawany do stołka, choć to wielki zaszczyt, honor być marszałkiem Senatu. Ja staram się wypełniać tą funkcję jak najgodniej, jak najlepiej. Natomiast no, gdybym miał jakąś inną propozycję, byłaby inna decyzja partii, ja jestem gotowy i otwarty również na inne propozycje. Czyli do rozważenia. Na kandydowanie na prezydenta Warszawy tak. Pani redaktor, czy powinni się odbyć w Zjednoczonej Prawicy prawybory? Nie, o prawyborach nie ma mowy, nie będzie prawyborów, nie o tym mówiliśmy. Czyli jakie gremium zdecyduje? No mamy kierownictwo partii, mamy również naszych koalicjantów. Kierownictwo, czyli co, rada polityczna? Nie, rada polityczna, prezydium komitetu politycznego, później zapadną takie komitet ostateczne decyzje. Prezydium komitet polityczny? Prezydium komitetu politycznego, a później komitet polityczny podejmuje ostateczne decyzje. A pan jest właśnie w komitecie politycznym, nie w prezydium, tak o ile pamiętam. Ja jestem i w prezydium, i w komitecie. Jest pan też w prezydium, w związku z tym będzie pan brał udział w spotkaniu na temat zmian w rządzie. No więc jeżeli pan mówi, że to wszystko tak świetnie działa, no ale coś tam można by poprawić, to co by tam można poprawić? Panie redaktor, będziemy rozmawiać, za kilka dni będziemy rozmawiać na ten temat i ja nie chciałbym w tej chwili rozmawiać i mówić o tym, o czym będziemy rozmawiać w wąskim gremium partyjnym, politycznym za kilka dni, a będziemy analizować pewno razem z panią premier, bo tutaj kluczową osobą i decyzję będzie podejmowała pani premier, ona będzie dokonywała zmian. Wiem, że i rozmawiała już z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim wielokrotnie. Zresztą spotykamy się dosyć często. Czyli ona będzie bardziej kluczowa niż Jarosław Kaczyński, tak? Razem rozmawiamy. Czyli będą dwa klucze. Pani redaktor, dobrze, mogę odbić piłeczkę. No, a jak wczoraj została zgłoszona kandydatura? No ani ale kandydatura... To, proszę mi tu nie odbijać piłeczki, bo to nie ja zgłaszam kandydaturę. No tak. To proszę, ale przecież Grzegorz Schetyna z Grzegorzem Schetyną i mu odbijać piłeczkę. To ja odbijam piłeczkę do Grzegorza Schetyny. No Grzegorz Schetyna ani nie przeanalizował tego ze swoimi koalicjantami potencjalnymi, prawda? Zjednoczonej opozycji, jak się nazywają, ale tak się zjednoczyli, że mają dwóch kandydatów na prezydenta Warszawy, ale również i w gremiach politycznych swojej partii. No przecież doskonale wiemy, że to było zaskoczenie, bo ja wczoraj słuchałem wywiadów porannych. Żaden z polityków nawet nie przewidywał takiej możliwości, więc to było zaskoczenie. A może po również prostu byli dyskretni, wiedzieli, ale trzymali język za zębami? Nie, wyraźnie było słychać, że nic nie wiedzą i że to było zaskoczeniem dla wszystkich. No może nie było to, nie było zaskoczenia dla pana Rafała Trzaskowskiego. Panie marszałku, co oznacza przeniesienie rozmów na temat ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym na inny szczebel, na taki szczebel bardziej merytoryczny niż polityczny? Według mnie to znaczy, że jesteśmy bardzo bliscy już ostatecznego rozwiązania, konsensusu. Nie, nie, no ale to pani redaktor, pani pyta, ja mówię tak, ja uważam, że to jest już znak i sygnał, że dochodzimy do końca rozmów i że już konsensus jest bardzo bliski. To panu podpowiada wrodzony optymizm czy realizm w tym momencie? I jedno i drugie. Panie marszałku, czy pan chciałby, żeby Sejm i Senat były ogrodzone? Ja się na tym zastanawiam. Sam osobiście uważam, że taka sytuacja, jaka jest w tej chwili, jest taka sytuacja przestrzeni otwartej, jest interesująca, choć trzeba wziąć pod uwagę to, że wszystkie parlamenty chyba na świecie, no nie wszystkie, ale prawie wszystkie są mocno ogrodzone i to bardzo wysokimi płotami. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na razie, z tego co wiem, to nie będziemy, z tych informacji, jakie mam, wiem, że nie będzie ogrodzenia, ale zobaczymy, jak będzie przyszłość. Tak troszkę skaczę po tematach i ale bardzo proszę, wrócić do sądów. Jak pan odbiera tę sytuację z asesorami? Czyli odrzucenie przez Krajową Radę Sądownictwa z powodów błędów konstytucyjnych, jak to zostało powiedziane. Ilu tych asesorów było? 265. Tak. To jest 265 tak. Do zera. Kryteria to jest, ustawowe. Panie redaktor, to jest, ja pamiętam, jak Platforma Obywatelska przychodziła z karteczkami 27-1, to ja mówię 265 do zera. Po prostu jest to kompromitacja KRS-u i wskazuje to na to, że te zmiany są konieczne. To jest taki ewidentny dowód na to, że zmiany są konieczne i to głębokie zmiany. To właściwie jest to tylko potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy już od wielu, wielu miesięcy, o czym mówiliśmy w czasie kampanii wyborczej, że te zmiany są potrzebne. Ale pan uważa, że to była jakaś demonstracja polityczna ze strony KRS-u? Ależ oczywiście, no, pani redaktor, tak, 265 asesorów, młodych ludzi, inteligentnych, zdolnych, pracujących rozumiem. Przez wiele lat, no, nie ale złożyło odpowiednich dokumentów. Ale co KRS chciałby osiągnąć, demonstrując w ten sposób? A to trzeba się, kiedy toczą się rozmowy na temat ustaw. Dla mnie jest to dowód, że po prostu oni są niereformowalni i że KRS i ustawa o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym, czyli w ogóle ustawy o wymiarze sprawiedliwości powinny ulec bardzo głębokim zmianom. Żeby dotykały bardzo głęboko zmian. Na koniec zapytam, czy składki na ZUS bez limitu to byłby dobry pomysł, bo jest taki projekt w Ministerstwie Pracy i Rodziny. To jest dobry pomysł, ja go popieram. Sam się dziwiłem, że sam osobiście nie płacę od pewnego momentu, nie płacę składek. Ale wiadomo, z czym to się wiąże. Uważam, że to jest większa składka, większa emerytura. Ale później. Uważam, że to jest sprawiedliwe społecznie. To jest moje zdanie osobiste. Nie wiem, jakie jest zdanie moich kolegów, jakie jest zdanie partii. Ale jeśli uważam, te pieniądze byłyby do wspólnego worka, a nie na własne konto. Ja prawda? Uważam, że to jest rozwiązanie bardzo sprawiedliwe, bo później mniej dokładamy do poszczególnych emerytur i uważam, że to jest rozwiązanie z punktu widzenia społecznego bardzo sprawiedliwe. Powiedział marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Beata Michniewicz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. Do widzenia pani redaktor. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując lekki i smukły laptop Kiano Slim Note z systemem Windows 10 i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 799 zł oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Mediamarkt. Precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum, proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Tylko w sklepach Euro i na euro.com.pl. Black Weeks. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym Huawei Y7 5,5 cala Dual SIM za 699. Laptop Acer Intel Core i3. Dysk 128 giga SSD za 1990. LED TV 32 cale Hitachi za 699. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pół do dziewiątej. Skrót informacji trójkowych. Jolanta Pawlak. Zaplanowane na piątek spotkanie kierownictwa PiS, które miało dotyczyć m.in. rekonstrukcji rządu, odbędzie się w przyszłym tygodniu, poinformował na Twitterze wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS, Ryszard Terlecki. Rafał Trzaskowski, kandydatem PO na prezydenta Warszawy. Nowoczesna niezadowolona, szefowa klubu Katarzyna Lubnauer, mówiła, że ta deklaracja nie ułatwia rozmów o współpracy obu partii. Mamy nadzieję, że emocje ze strony Nowoczesnej wygasną i wrócimy do rozmowy, odpowiada poseł PO Marcin Kierwiński. Spekuluje się, że jednym z kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy obok wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego jest marszałek Senatu Stanisław Karczewski, gość salonu politycznego Trójki. Tak w naszym studiu komentował kandydaturę Trzaskowskiego na prezydenta stolicy. Trzaskowski wczoraj po raz pierwszy krytycznie odniósł się do pani Gronkiewicz-Waltz. No, mógł to zrobić zdecydowanie wcześniej. Można powiedzieć, że takim hasłem pana Trzaskowskiego może być nie oddamy Warszawy. A ja uważam, że Warszawa powinna odspawać się od Platformy Obywatelskiej i powinna mieć innego prezydenta z innej partii politycznej. Czy przyspawać się do Prawa i Sprawiedliwości powinna, nie, tak? Powinna powierzyć nam dobremu programowi przede wszystkim, bo ten program przedstawimy. Rozmawiała Beata Michniewicz, wybory samorządowe za rok. Europejski nakaz aresztowania za odsuniętym od władzy premierem Katalonii oznacza to w praktyce, że hiszpański wymiar sprawiedliwości wyśle teraz wniosek o ekstradycję do prokuratury federalnej w Brukseli. To właśnie tam jest od kilku dni Carles Puigdemont. Tyle informacji teraz w Trójce, pora na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyzga. Na 2 miesiące przed końcem roku z możliwości przejścia na emeryturę skorzystały już 2/3 uprawnionych. Według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 do 28 października wydano 224 tysiące decyzji. Wcześniej ZUS szacował, że z uprawnień do końca roku skorzysta 331 tysięcy osób. Nie oznacza to jednak, że wszystkie te osoby faktycznie przechodzą na emeryturę, podkreśla prezes zakładu profesor Gertruda Uścińska. Tylko 13% osób przechodzi na emeryturę w taki sposób faktyczny. 87% to są osoby, które w dużym stopniu korzystały z renty z tytułu niezdolności do pracy, ze świadczenia przedemerytalnego i prawie 40%, a nawet już widzimy, że więcej, to są osoby, które nie były aktywne ekonomicznie przed przejściem na emeryturę, a więc one rok albo dłużej w ogóle nie płaciły składek. ZUS przypomina, że dłuższa praca oznacza wyższą emeryturę w przyszłości. Prezes zakładu przekonuje, że wiele osób uświadomiło to sobie dzięki doradcom emerytalnym, którzy byli i są dostępni w każdym oddziale ZUS-u od 1 września. Nie tylko doradzają teraz tym osobom, które w związku z ustawą wiekową przechodzą na emeryturę, ale także zostaną na stałe w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Cały czas doradcy cieszą się ogromnym zainteresowaniem. W okresie od września do końca października Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął prawie 2 miliony naszych klientów.

Ja Bdubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. A ja Bdubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja Bdubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. To była piosenka dnia, a teraz kto wie, może jeszcze jedna piosenka dnia. Piotr Bukartyk, dzień dobry. Dzień dobry. No tak, jestem dzisiaj bez Krzysztofa, bo pracowaliśmy całą noc. Autoreklama to się nazywa, rozumiem? Nie, pracowaliśmy, a on pewnie jeszcze pracuje, może zrobił przerwę na drzemkę, jest usprawiedliwiony. Kończyliśmy tę płytę, o której napomykałem. Nie mówił. O której jeszcze nie mówiłem, tak. I piosenkę sprzed tygodnia, wczoraj dołączyliśmy do tej płyty. Jakby tak, takim rzutem na taśmę. Ale w związku z tym, ponieważ wróciłem bardzo późno, taka garść refleksji, zawierająca przy okazji... Wie pan co? Słowno muzycznych. Będę melorecytował. Ze względów oszczędnościowych będę używał dwóch strun do wykonania tego utworu. Utwór... Ciekawy, jaki tytuł mu nadam teraz, w tym momencie. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Bo to pierwsza linijka. To taka piosenka, w niej pozdrawiamy naszych wspólnych kolegów. Myślę, że pan się połączy, przyłączy do tych pozdrowień. I teraz już spróbuję. Bardzo się denerwuję. Dobra. Bardzo oszczędny aranż. Taki. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, co i raz to nas tu mniej. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, co i raz to nas tu mniej. Że napomknę o Arturze, co wytrzymać nie mógł dłużej. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, co i raz to nas tu mniej. Jakiś taki głupi czas, że co i róż to mniej tu nas. A jeśli wszystko jest alright, to gdzie jest Robert Cantwright? Straty, gdy się je podlicza, tutaj czy na Woronicza? W sumie to niewielka cena, jak na kieszeń suwerena. Zamiast głosu pokolenia, które właśnie stację zmienia. Rodzaj prorządowej tubki, której opadają słupki. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, co i raz co nas tu mniej. I wie pan co, czuję, że też rozpływamy się we mgle. Czy znikną i słuchacze nasi, a ostatni światło zgasi, ciekawe. Tak. Czyli wydaje mi się, że pan wyraził myśl krytyczną. Tak, tak sobie pomyślałem, jak napisałem, że patrzę, mój Boże, przecież to myśl krytyczna, jak ja mogłem. No ale tak mi się już wymsknęło i no trudno. No tak, rozumiem, ale to już skoro powstało, to poszło w świat jako myśl krytyczna. Krytyczna jednak, chyba tak. No będę musiał jakoś z tym żyć. Ja też. Tylko jak długo? Zobaczymy. Piotr Bukartyk, dziękuję bardzo. Dziękuję. I'm got them heels around my neck. Get up, get up, get on now. A teraz, drodzy Państwo, sygnał. Audycja podróżna. A w audycji podróżnej ruszymy daleko w świat, jak co tydzień. Zapraszają nas na wyprawę Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś zabieramy Państwa na rower. Podróżnicy z Łodzi Marzena Badziak i Janek Piętek na dwóch kółkach właśnie spędzili w czasie swojej wyprawy 16 miesięcy. Zaczęli w Turcji, skończyli w Australii. Turcja to była taka dla nas dobra baza wypadowa chyba do tej podróży i taka pierwsza lekcja, że wszystko będzie dobrze. Niesamowicie takie ciepłe przyjęcie, mnóstwo spotkań bardzo pozytywnych z ludźmi. Jeden z chyba takich najbardziej gościnnych i w ogóle takich krajów, które możemy polecić i do podróży autostopowej, rowerowej. Ktoś powie, na południowym wschodzie Turcji toczy się wojna, są zamachy terrorystyczne, państwo autorytarne. Wy mówicie coś zupełnie innego, że Turcja dla turysty, dla podróżnika, świetne miejsce. Gdy jechaliśmy, to akurat tak się zdarzało, że ta jakaś historia, czy te wszystkie wiadomości z pierwszych stron gazet gdzieś tam się toczyły wokół nas. Jak tylko wyjechaliśmy z jakiegoś miejsca, okazywało się, że właśnie jakieś wielkie zamieszki wybuchły w Istambule. Potem coś było w Tbilisi. Takich sytuacji było wiele. Potem dwie katastrofy lotnicze w międzyczasie, które też się gdzieś wydarzyły obok nas. Ważne, mam pytanie, czy brak wyobraźni pomaga w takiej wyprawie? Warto mieć świadomość, że na świecie się dzieją różne rzeczy, ale to wcale nie oznacza, że to nas koniecznie spotka. To właśnie jest takie fajne porównanie, jak widzimy świat przez pryzmat mediów i widzimy świat taki przez pryzmat, nie wiem, życia w dużym mieście, a na przykład jak mamy 16 miesięcy, które możemy spędzić w jakiejś górskiej wiosce, czy w Tadżykistanie na wysokości 4000 metrów, czy nawet wyżej, jakieś miasteczka, w których mieszka kilkadziesiąt osób i tam ludzie nie rozmawiają o tym, że jest, nie wiem, islamski terroryzm, nie rozmawiają o wojnie, jest bardzo przyjaźnie, wszyscy są z dala od tej wielkiej polityki. Jesteśmy na przykład na pograniczu tadżycko-afgańskim, po drugiej stronie, no niby talibowie, taki straszny Afganistan, a tam idzie sobie pan i pędzi osiołka pejczem na takiej wąskiej drodze, że my po prostu przerażeni, że to zaraz spadnie do rzeki. Albo na przykład rozbijamy sobie namiot na tejże granicy nad rzeką Panż i tam właśnie panowie w turbanach gdzieś się rozbijają. Po drugiej stronie my do nich machamy, oni się uśmiechają i oni do nas machają. My sobie śpimy po naszej stronie i nikt nam krzywdy nie robi. Także zupełnie inaczej się toczy życie, inaczej się na to wszystko patrzy. Poza Turcją, który kraj zrobił na was największe wrażenie? Na pewno Tadżykistan i wysokie góry Pamiru, na pewno pustynie Australii. To były takie miejsca przyrodniczo absolutnie niesamowite. Myślę, że jest dla każdego. Chociażby dlatego, że na trasie spotykaliśmy strasznie młode osoby. Na przykład 19-latkowie z takim wręcz tornistrem zamiast plecaka. Z koczorem denalnym, tak? Podróżowali sobie autostopem gdzieś przez Azję, czy na przykład wręcz osoby starsze z różnymi problemami zdrowotnymi, które też na przykład właśnie jechały rowerem, czy wręcz na przykład szły pieszo. Te przykłady pokazują, że każdy może. Oczywiście no, trzeba mieć trochę pieniędzy. To nie jest tak, że można podróżować za darmo, ale jak najbardziej jest to możliwe. Więcej na temat tej podróży, ale i wielu innych wypraw podróżników z Łodzi na stronie nagniatamy.pl. Audycja podróżna. A teraz sprawdzamy, co w podróżniczej trawie piszczy. Jak co roku jesienią przewodnik Lonely Planet przygotował listę miejsc, do których najlepiej wybrać się na urlop w kolejnym roku. Za najciekawszy kraj uznano Chile. W 2018 roku Chilijczycy będą świętować 200-lecie odzyskania niepodległości, co może wiązać się z licznymi uroczystościami i atrakcjami dla przyjezdnych. Na podium znalazła się jeszcze Korea Południowa i Portugalia. Prezydent Kazachstanu chce, aby w jego kraju obowiązywał alfabet łaciński, a nie tak jak do tej pory cyrylica. To symboliczne zerwanie z sowiecką przeszłością i część strategii rozwoju kraju. Amsterdam zakazuje tak zwanych piwnych rowerów. Chodzi o 12-miejscowe wehikuły służące do zwiedzania, no i do picia. Według władz miasta piwne rowery, a właściwie ich użytkownicy, zakłócają porządek publiczny i powodują korki. A teraz zabieramy Państwa do Paragwaju. A w zasadzie do Boliwii, ale o Paragwaju będziemy rozmawiać. Jest z nami Wojciech Ganczarek. To powiedz, gdzie jesteś w tej chwili? W mieście Talicha, na południu Boliwii, tu się robi wino. Jestem tu chwilowo, no bo byłem dużo czasu w Paragwaju, 6 miesięcy i zaraz do Paragwaju wracam. A co robić w tym Paragwaju? 4 lata temu wyjechałem z Meksyku na rowerze i szedłem. Na Paragwaju między innymi robiłem z znajomą Boliwijką taką akcję edukacyjną w szkołach, ucząc dzieci mieć zęby i motywować się do działania. Ten pobyt tak długi był przemyślany na to, żeby poznać kraj do głębi i potem coś o tym napisać. Czym on cię uwiódł jednak? Bo chyba musi cię on niezwykle ciekawić, skoro no, też tam spędzasz tyle czasu, podróżujesz po nim. Jak wjechałem do Wenezueli, no to się zakochałem. I zostałem tam ponad rok, właśnie leczyłem ten reportaż, upały mango i ropa naftowa. I przygotowując tę książkę, czytałem dużo historii Ameryki Południowej. No i tam właśnie pojawił się ten Paragwaj, ten kraj zapomniany, najmniej znany, mylony z Urugwajem, którego nikt nie zna i do którego nikt nie jeździ, a który ma bardzo ciekawą historię, szczególnie jeśli chodzi o wiek XIX i dodatkowo ma tą charakterystykę, że jest to jedyny kraj na kontynencie, gdzie język rdzenny, język Guarani, właściwie mówi się wszędzie, znaczy wszyscy używają tego języka Guarani, więc zaciekawiło mnie to. A co można w Paragwaju zobaczyć? Paragwaj jest trochę zniszczony, powiedziałbym właśnie, jeśli chodzi o turystykę. I za późno jest, bo wycięli wszystkie drzewa w ogóle. Jeszcze tylko o ten język cię chcemy zapytać, bo to znaczy, że po hiszpańsku nie wszędzie można się porozumieć? Nie wszędzie. Ich językiem rodzinnym jest Guarani i zawsze będą mieli problemy w wysławianiu się po hiszpańsku. A nauczyłeś się Guarani? Przyznam, że niedużo, choć tam parę zwrotów. Jest dużo kolonii różnych narodowości i tam masz kolonie japońskie, jest kolonia polsko-ukraińska, Fram się nazywa na południu. No ja dość dużo czasu spędziłem właśnie w tym regionie, gdzie nie mówi się w Guarani tak bardzo. Do widzenia albo do usłyszenia możesz tam w Guarani powiedzieć. A jak to było? Nie pamiętam. To w takim razie hasta luego. Hasta luego, bardzo dziękujemy. Hasta luego, hasta luego. Wojciech Ganczarek. I to wszystko na dziś. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Do usłyszenia. Dziękuję panom. Proszę państwa, wielkimi krokami zbliża się koniec, ale jeszcze zagramy. Up the